beti ni baku ni baku ana moni moto kwe na mabele eloko ya yambo ye akoluka yete atelema eloko ya mibale ye akolongola mabele eloko ya misato akoluka yete aseka soki bato bamoni ye Telema, ya kato kende Zela mola yi, angolu miso tukokoma Telema, ya kato kende Zela mola yi, angolu miso tukokoma Longwa yo kweya Otikala na mabele Oh, wanadeko Esale makate Boni boni yo Otikali na mabele Ozali mwana Nanzambe na bomoye Yangwana yendi Yangwana leli Telema Telema Yakato kende Quand il tombe, il se relève toujours. Que Dieu te bénisse.